Праз некалькі месяцаў пасля паражэння на Ведрашы войска вялікага княства літоўскага терпіць такую ж няўдачу і каля Мсціслаўля. Апроч таго, па нагаворы Івана III на вялікае княства літоўскае нападаюць татарскі хан Менгльгірей і малдаўскі гаспадар Стэфан. Усё адзначанае ставіла вялікае княства літоўскае на мяжу дзяржаўнай катастрофы. У гэты крытычны момант Александр звярнуўся па дапамогу да сваіх братоў, польскага караля Яна Альбрэхта і чэшска-венгерскага Уладзіслава. І вось ліст Александра, напісаны ім з гэтай нагодай брата, вельмі добра раскрывае палітычную падаплёку рэлігійнай барацьбы, якой прыкрываліся і Александр, і Іван III. Так, Александр просіць дапамагчы не столькі для выратавання дзяржавы, а больш для падтрымкі святой каталіцкай веры. Ён прызнаецца, што некаторых праваслаўных баяр і князёў прымусіў да прыняцця каталіцкай веры, а некаторых пакараў смерцю. І таму, адзначаў далей Александр, маскоўскі князь, даведаўшыся пра гэта, пайшоў вайной на яго разам з тымі князямі, што збеглі ў Маскву. Гэта зноў-такі яскравае сведчанне таго, як узмацненне каталіцкага ўціску вялікім княстве літоўскім было адначасова ў інтарэсах Польшчы і Масквы, і толькі на шкоду вялікаму княству літоўскаму. Аднак браты Александра нічым не маглі дапамагчы. Ён вымушаны быў адпраўляць у Маскву паслоў з мэтай заключэння міру. І Іван III паабяцаў гэта, але толькі па сваёй волі. Аднак заключэнне міру затрымалася ў сувязі з новай важнай падзеяй. 17 чэрвеня 1501 года памёр польскі кароль Ян Альбрэхт, і ў Петракове быў сабраны сойм для выбрання новага караля, паколькі памёршы быў бяздзетны. На польска-каралеўскі пасад рэкамендаваліся браты Яна Альбрэхта Уладзіслаў і Жыгімонт. Аднак перамагла кандыдатура Александра. І ён спецыяльна прыслаў на сойм дэлегацыю, якая і выклала яго жаданне быць адначасова і вялікім князем, і польскім каралём, што і вырашыла справу на яго карысць. Зацікаўленасць Александра ў атрыманні каралеўскай кароны была абумоўлена тым цяжкім становішчам, якім апынулася вялікае княства літоўскае. Як у 1401 годзе Вітаўт пасля паражэння на Ворскслі павінен быў згадзіцца на ўмовы віленскай уніі, каб атрымаць падтрымку Польшчы, так роўна праз 100 гадоў Александр павінен быў згадзіцца на ўмовы петракоўскай уніі, каб з дапамогай Польшчы супрацьстаяць Маскве. Умовы новага саюзу фактычна паўтаралі умовы ранейшых. Гэта і аб'яднанне Польшчы з вялікім княствам літоўскім на вечныя часы пад каронай аднаго караля, абранне караля абедзвюма дзяржавамі на агульным сойме і карыстанне аднолькавымі правамі і прывілеямі польскай шляхты і літоўскіх баяр каталіцкага веравызнання. Зазначым, што праваслаўныя баяры, як і на ранейшыя аналагічныя соймы, запрошаны не былі. І агульнасць законаў, апроч судовых, для адной і другой дзяржаў. Всё гэта, як і раней, было найперш на карысць Польшчы. А для вялікага княства літоўскай істотнай дапамогі не прыносіла, асабліва ў адносінах з Масквой. Александр, стаўшы адначасова вялікім князем і польскім каралём, і адчуўшы пры гэтым большую моц, рашыў працягваць барацьбу са сваім цесцем Іванам III. Ён нават дзеля гэтага знайшоў сабе двух саюзнікаў: хана Залатой Арды шаха Ахмата і лівонскага магістра Платэнберга. Аднак гэта не дало ніякіх станоўчых вынікаў. Праўда, апошні звярнуўся да рымскага папы Александра VI, каб той прымірыў Александра з Іванам III зяця з цесцем. Цікава, што ў сваім лісце ён глядзеў на Польшчу як на аплот каталіцызму і таму прасіў дапамагчы яе каралю. Рымскі папа ў адказ на гэту просьбу ў сваю чаргу звярнуўся з лістом да Івана III з заклікам да прымірэння са сваім зяцем у імя адзінства хрысціянаў. Маскоўскі князь з гэтым пагадзіўся, але ўсю віну варожасці зяцем усклаў на апошняга, паколькі ён, маўляў, валодае многімі рускімі землямі, якія павінны належаць яму, а Александру толькі Літва. І ўсё ж ён згадзіўся весці перамовы аб міры, і 15 сакавіка 1503 года было заключана перамір'я толькі на 6 гадоў, хоць паслы Вялікага княства Літоўскага настойвалі на заключэнні вечнага міру, на што не пагадзіўся Іван III. Паводле гэтага перамір'я Александр абавязваўся не нападаць на маскоўскую, наўгародскую, пскоўскую і разанскую землі. Умовы перамір'я не толькі спынялі аб'яднаўчую палітыку Вялікага княства Літоўскага на поўначы і ўсходзе, але і зафіксавалі яго вялікае адступленне на ўсходзе, паколькі яно павінна было ўступіць Маскве 19 гарадоў, сярод якіх такія як Чарнігаў, Старадуб, Новгарад-Северскі, Гомель, Бранск, Тарапец. Праўда, Іван III паабяцаў некаторыя з гэтых гарадоў вярнуць назад. Але калі яму пасля нагадалі аб гэтым, то ён наадрэз адмовіўся ад гэтага абяцання, дадаўшы, што ў Літве яшчэ знаходзяцца Смалянск, Кіеў і іншыя рускія гарады, якія патрэбна будзе вярнуць Маскве. Нездарма ж пры заключэнні перамір'я ён зноў настаяў на прызнанні яго новага тытула – вялікага князя маскоўскага і ўсёй Русі. Як бачым, новая унія з Польшчай не выратавала Вялікае княства Літоўскае ў галоўным – у захаванні цэльнасці сваёй тэрыторыі. Менавіта час Александра – найперш вызначаецца пачаткам паступовай страты тэрыторыі Вялікага княства Літоўскага. Заключанае перамір'е было нетрывалае. Яно б магло ў хуткім часе закончыцца, каб не смерць Івана III 27 кастрычніка 1505 года. Мала перажыў яго і Александр, які памёр 19 жніўня 1506 года. Аднак гэты час быў не менш цяжкім для Вялікага княства Літоўскага, чым ва ўсе ранейшыя гады княжання Александра. У 1505 годзе на Вялікае княства Літоўскае напалі татары, ад чаго асабліва пацярпелі беларускія землі ў раёне Слуцка, Новагародка і Менска, адкуль было вывезена каля 100 тысяч палонных. Вслед за гэтым адбыўся напад крымскага хана Менгліхірэя на паўднёва-заходнія землі Вялікага княства Літоўскага, якім таксама былі прычынены вялікія беды. Да гэтых знешніх неспрыяльных абставін дадаліся яшчэ і ўнутраныя звадкі, якія звязаны з узвышэннем пры Александры буйнога магната князя Міхаіла Глінскага. Род Глінскіх, паводле падання, паходзіў ад аднаго татарскага князя, які перайшоў Вялікае княства Літоўскае пры Вітаўце. Міхаіл Глінскі спачатку служыў германскаму імператару Максіміліяну I, дзе паказаў сябе ўмелым военачальнікам. Потым перайшоў на службу да Александра, які за розум і энергію прыблізіў яго да сябе. Яго шырокія намеры, якія ўключалі ў сябе нават стварэнне асобнай дзяржавы на землях Вялікага княства Літоўскага для сябе і свайго роду, выклікалі незадаволенасць і варожасць іншых буйных магнатаў, што асабліва выявілася на Радамскім сойме ў 1506 годзе. Менавіта тут Александр павінен быў выслухаць вельмі суровыя і гнеўныя папрокі за яго паслухмянасць Глінскаму, і гэта адмоўна адбілася на здароўі караля. І ён цяжка захварэў. А ў гэты час татары Менгліерея зноў напалі на вялікае княства літоўскае, спустошыўшы землі вакол Слоніма, Ваўкавыскай Ліды, а пасля накіраваліся да Вільні. На чале войска, якое павінна было процістаяць татарам, быў прызначаны Міхаіл Глінскі. Але гэтага войска было недастаткова. Апроч таго, яно патрабавала і прысутнасці з ім караля, які, нягледзячы на цяжкі стан свайго здароўя, згадзіўся на гэта. Войска было значна павялічана. Яго па-ранейшаму ўзначальваў Глінскі. Кароль зусім занядужаў і застаўся ў Лідзе. Ён з войскам падышоў пад клец да ракі Лань, недалёка ад возера Красны Стан, на другім беразе якой былі бачны татарскія палкі, што стаялі гатовымі да бою. І ён адбыўся 6 жніўня 1506 года. Спачатку біліся праз раку, а пасля, зрабіўшы 2 гаці, правы фланг войска Глінскага перайшоў раку, аднак трапіў пад абстрэл татараў, і над ім навісла пагроза знішчэння. Тады Глінскі сваім левым флангам спешна пайшоў на ўсе палкі татарскія, раздзяліў іх напалам і пачаў знішчаць з двух бакоў. Татары ў беспарадку, трацячы шмат забітых, пачалі адступаць у бок ракі Цэпры, прыток Лані, дзе многія з іх разам з коньмі ў рацэ і балоце патапіліся. Клецкая перамога – адна з самых бліскучых падзей у нашай вайсковай гісторыі. Яна ж фактычна была адзіным светлым момантам у нешчаслівы час Александра.